Book 2 73 73 Iets mogen Mag jij al autorijden? Mag jij al alcohol drinken? Mag jij al alleen naar het buitenland? Mogen. Mogen we hier roken? Mag je hier roken? Kan je met een kredietkaart betalen? Kan je met een cheque betalen? Kan je alleen maar contant betalen? Mag ik even telefoneren? Mag ik iets vragen? Mag ik iets zeggen? Hij mag niet in het park slapen. Hij mag niet in de auto slapen. Hij mag niet in het station slapen. Mogen we gaan zitten? Mogen we de menukaart zien? Mogen we apart betalen?